همایون، تصنیف شماره 11. به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست، عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست، غم و شادی بر عارف چه تفاوت دارد، ساقی یا باده بده شادی یه آنکین غم از اوست، یار خوشگلم شمع محفلم خون مکن دلم نگارم، یار خوش ادا شوخ و دل رو با از غمت نزار و زارم.